جمال یار ندارد، نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توان کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ، به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد. جون جونم ساده بگیر.